Chrzestna oraz polskie hymny wielkanocne. Studio koncertowe imienia Witolda Lutosławskiego. Sobota, 29 marca, godzina 19. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wybiła właśnie godzina 7. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Ukraińcy zadowoleni z rozmów z Amerykanami. Dziś w Riadzie spotkają się delegacje USA i Rosji. Mamy w Polsce hossę dochodów bankowych, mówi ministra funduszy i proponuje podatek od nadmiarowych zysków banków. Znów utrudnienia na Zakopiance w Myślenicach. Będzie zwężenie do jednego pasa w każdym kierunku. W Arabii Saudyjskiej ciąg dalszy rosyjsko-amerykańskich negocjacji w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie. Wczoraj w Riadzie Amerykanie spotkali się z delegacją z Kijowa. Minister obrony Rustem Umierow przekazał, że spotkanie było merytoryczne, nie podał jednak szczegółów. Minister Rustem Umierow późno w nocy napisał w sieciach społecznościowych, że rozmowa z amerykańskim zespołem była konstruktywna i merytoryczna. Omówiono podczas niej kluczowe kwestie, w tym energetyczne. Jak dodał, ukraińska delegacja dąży do osiągnięcia trwałego pokoju dla Ukrainy i Europy. Rozmowy z ukraińską delegacją trwały około 5 godzin. Dziś najprawdopodobniej dojdzie do rozmów Amerykanów z delegacją rosyjską. Kreml sugerował, że spotkanie dotyczyć może odblokowania przez Rosję żeglugi na Morzu Czarnym. O możliwym zawieszeniu broni na Morzu Czarnym mówił też specjalny wysłannik USA Steve Witkoff. Paweł Buszko, Polskie Radio. Polska powinna wprowadzić podatek od nadmiarowych zysków banków, a pieniądze przeznaczyć na inwestycje w obronność. Tak mówi w wywiadzie dla Pulsu Biznesu ministra funduszy i polityki regionalnej. Zdaniem Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz sytuacja jest absolutnie kuriozalna. Z jednej strony banki oferują bardzo niskie oprocentowanie oszczędności, mimo że stopy banku centralnego są wysokie. Oprocentowanie oszczędności jest poniżej inflacji, a więc oszczędzający tracą. A z drugiej strony, jak podkreśla, mamy bardzo drogie kredyty. Ich oprocentowanie jest najwyższe w Unii Europejskiej, a pośrodku jest wielki spread składający się na marże banków, który powoduje, że sektor bankowy notuje rekordowe zyski, stwierdziła Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Ministra będzie gościem rozmowy politycznej w Trójce po 8. Kandydaci na prezydenta w wyborczej podróży po kraju. Adrian Zandberg z partii Razem był w Rawiczu i w Lesznie, gdzie ostrzegał przed prywatyzacją służby zdrowia. Alarmował, że jeżeli rząd znacząco nie doinwestuje systemu, to nastąpi jego spontaniczna prywatyzacja i zapaść kolejnych szpitali. Potem pojawią się oczywiście firmy, już chciwie patrzą na sprzęt, na budynki, które są dzisiaj w szpitalach powiatowych. Już myślą o tym, jak mogłyby je kupić za psi grosz i zagospodarować na własne potrzeby. Adrian Zandberg postuluje zwiększenie wydatków na ochronę zdrowia do 8% PKB. W Złotowie kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski mówił, że wschodnia granica Polski musi być najbezpieczniejszą granicą w Europie i NATO. Skrytykował przeciwników rezolucji Europarlamentu, w której rządowy projekt Tarczy Wschód został wpisany na stałe jako jeden z europejskich priorytetów obronnych. Jak się udało wreszcie przekonać wszystkich Europejczyków do tego, żeby uznali zabezpieczenie granicy Polski za europejski projekt, to ktoś zaczyna w Polsce narzekać. Zaczyna opowiadać o tym, że oddajemy naszą suwerenność. No, jak można być tak mało rozsądnym, żeby nie rozumieć, że dokładnie na tym nam powinno zależeć? Z przekazem o bezpiecznej Polsce opartej na silnych relacjach transatlantyckich zwrócił się do mieszkańców Płońska Karol Nawrocki. Kandydat na prezydenta popierany przez PiS mówił też o potrzebie kontynuowania inwestycji zbrojeniowych oraz zachowania tempa rozwoju gospodarczego. Podkreślił, że Polacy powinni być gospodarzami w swoim kraju. Idziemy stąd, z Płońska, od państwa do Polski, która jest strefą rozwoju, strefą bezpieczeństwa, do Polski, która wie, że aby być bezpieczną, trzeba realizować amerykańskie i południowo-koreańskie kontrakty, a nie je zrywać. Wybory prezydenckie 18 maja. Bezpłatne korespetycje przygotowała dla maturzystów Politechnika Śląska. Zajęcia z chemii, matematyki, fizyki i informatyki odbywają się przez internet. Doktor Anna Wolny z Wydziału Chemii chwali uczniów. Maturzyści zadawali konkretne pytania, widać, że się przygotowują, natomiast widać, że gdzieś tam potrzebują dodatkowego wsparcia, czy też motywacji do dalszego ćwiczenia i uporządkowania wiedzy i swoich umiejętności. Każdy maturzysta może wybrać dowolną liczbę przedmiotów, obowiązuje jednak limit miejsc. Powtórka utrudnień na Zakopiance. Rano w Myślenicach drogowcy znów zajmą jezdnię w kierunku Zakopanego. To ciąg dalszy prac przy budowie wiaduktu, który będzie jednym z elementów bezkolizyjnego węzła z ulicą Sobieskiego. Na odcinku około 400 metrów ruch samochodów będzie odbywał się wyłącznie na jezdni prowadzącej do Krakowa. Znowu wracamy z organizacją, gdzie będzie zwężenie do jednego pasa w każdym kierunku, dlatego że będziemy dalej pracować nad budową rusztowania i deskowania z Zakopianką. To na jezdni w kierunku Krakowa jest już gotowe, natomiast teraz do zamontowania jest jeszcze deskowanie na jezdni w kierunku Zakopanego. mówi Kasper Michna z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Utrudnienia w Myślenicach potrwają do czwartkowego popołudnia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz będzie sport i Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Warto było zerwać wieczór, kawał nocy nawet. W ćwierćfinałowym rewanżowym meczu w piłkarskiej Lidze Narodów obejrzeliśmy 6 goli, dogrywkę i wreszcie rzuty karne. W starciu Hiszpanii z Holandią w Walencji po 90 minutach było po 2, po 120 po 3, czyli ciągle na remis jak kilka dni temu w Rotterdamie. W serii jedenastek marnowali je jedni i drudzy, na przykład Lamine Yamal, który dla równowagi strzelił pięknego gola w dogrywce. Ostatecznie górą Hiszpanię, co oznacza, że do naszej grupy eliminacji mundialu dołączą Holendrzy. My dziś w rzeczonych kwalifikacjach gramy z Maltą w Warszawie. Wczoraj w pozostałych rewanżach w ćwierćfinale Ligi Narodów Francja też dopiero po rzutach karnych wyeliminowała Chorwację. Niemcy w innym szalonym meczu też po 3 zremisowali z Włochami i grają dalej, bo wygrali na San Siro. Stawkę półfinalistów uzupełnili Portugalczycy po imponującej wygranej 5-2 z Duńczykami, ale dopiero po dogrywce. Co za emocje na futbolowych salonach, bo przecież nie na narodowym w piątek czy dzisiaj. Tenisowe w meczu Igi Świątek były w pierwszym secie jej pojedynku z Belgijką Elis Mertens, wygranym dopiero po tiebreaku. W drugim już jak na grzybach. Polka wygrała do 1 i zameldowała się w czwartej rundzie prestiżowego turnieju WTA w Miami. To nie był łatwy mecz i wszystkie gemy właściwie były wyrównane, więc cieszę się, że przede wszystkim byłam cierpliwa i poprawiałam się w pierwszym secie, żeby w tiebreaku zagrać lepiej i w drugiego seta zacząć też z lepszym poziomem, więc to jest coś, z czego jestem najbardziej zadowolona. Mówiła Iga Świątek. Jej kolejną rywalką będzie Ukrainka Elina Świtolina. Na pewno na Florydzie z kolei nie spotka się z Mirą Andrzejewą, która ostatnio miała patent na naszą zawodniczkę. Nastoletnia Rosjanka przegrała tej nocy z inną Rosjanką, ale z amerykańskim paszportem Amandą Anisimową. Nie tylko do ostatniego dnia, ale do ostatniej konkurencji musieliśmy czekać na medal dla Polski w lekkoatletycznych halowych mistrzostwach świata. Po srebrny w Nankin w Chinach pobiegła nasza kobieca sztafeta 4x400 metrów w składzie Justyna Święter-Setic, Aleksandra Formela, Anastazja Kusi, Anna Maria Gryc. Posłuchamy najbardziej doświadczonej w tym gronie Święter-Setic. Na pewno starałam się tutaj wesprzeć dobrym słowem, zmotywować jeszcze dziewczyny przed startem, żeby każda zrobiła swoje, to co do niej należy i ten medal zdobędziemy. No i tak się stało. To była wypowiedź dla TVP Sport. Bardzo blisko medalu była wczoraj Pia Skrzyszowska. Do brązowego w finale biegu na 60 metrów przez płotki zabrakło jej 0,003 sekundy. Na osłodę poprawiła halowy rekord Polski. Nowy wynosi od wczoraj 7 sekund i 74 setne. Po królowej sportu jeszcze mniej ostatnio kochane przez naród skoki. W konkursie tzw. duetów w Lahti Paweł Wąsek i Dawid Kubacki zajęli 5. miejsce. Wygrali Słoweńcy Lauro Kos i Andrzej Laniszek. Sport wróci na naszą antenę za godzinę. Poranek dziś już nie jest mroźny, ale za to jest deszczowy. W centrum, na Mazowszu i Podlasiu. Na wschodzie kraju padać będzie do okolic południa, a później deszczowe chmury pojawią się także na południu Polski. Na termometrach dziś maksymalnie 7 stopni w Suwałkach, Białymstoku i Gdańsku, 9 w Warszawie, 11 w Kaliszu, Lublinie i Częstochowie i od 14 do 15 po Łuku, Szczecin, Zielona Góra, Wrocław, Kraków, aż po Zamość. Zapraszamy do reklamy. Wybór samochodu 7-osobowego może wydawać się kompromisem między estetyką a praktycznością. Jednak Dacia Jogger łączy w sobie nowoczesny design i 7 prawdziwych miejsc. Dacia Jogger Eco G z fabryczną instalacją LPG już od 71 900 zł z wyprzedażowym rabatem w finansowaniu Dacia. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Sprawdź też inne wersje w atrakcyjnej ofercie rocznika 2024. Szczegóły w salonach i na dacia.pl. Żegnamy reklamy. Jest 7:09. Zapraszamy do Trójki. Anna Regulska, Stanisław Perzyna, Paweł Turski i Robert Grządowski. Zaczynamy drugą godzinę porannej audycji Zapraszamy do Trójki w doborowym towarzystwie. The Cure teraz. Jeszcze przed 8 w porannej audycji powiemy o poważnych konsekwencjach spóźnienia z opłatą ubezpieczenia AOC, ale też o okolicznościach łagodzących. Wybierzemy się na akcję zamalowywania graffiti na budynkach. Zamalowywali wolontariusze i przyjrzymy się historii pewnej piosenki z pewnego bardzo wiosennego albumu. Ale teraz czas na piosenkę dnia. Ekipa z Warszawy, czyli Administrator Elektro, promuje swój najnowszy album Potem i Tam i na tej płycie między innymi Córka Ogrodnika. Nie boisz się, nie budzisz się. Ona powinie, oni powinni byle na klatkę dojść. Na każdym piętrze puste małpki w kolorze wiśni. Fałszywe nadzieje mam. One do ciebie prowadzą mnie. Mielizny uczuć sam wiem, ale biorę dziś, co dajesz. Chciałaś mieć pieniędzy więcej niż gustu, wiesz, by osiągnąć to. Wcale nie potrzebujesz ich tak dużo, ty o mnie nie martw się. Jeszcze zatańczę na twoim pogrzebie, teraz ukojenia chcę. W tej niezręcznej ciszy, gdy bijesz talerze, Administrator Elektro, Córka Ogrodnika, czyli piosenka dnia w Trójce. Ten 80sowy vibe będzie dziś wracać na naszej antenie. Zapraszamy do Trójki. Jest 7:17, to chyba dobry czas na przestrogę. Żadne opóźnienie nie wchodzi w grę. Nawet jeśli jeden dzień poślizgu w składce na ubezpieczenie OC pojazdu kończy się dziś surowymi, nawet kilkunastotysięcznymi karami finansowymi. Spóźnialscy oczywiście próbują się usprawiedliwać, często podając bardzo błahe powody, ale mogliby przecież brać przykład z tych, którzy różnymi sposobami starają się jednak pamiętać o płaceniu ubezpieczenia. Przypominają mi. Kto przypomina? No ubezpieczyciel. Zaglądam w dowód, w ubezpieczenie. A zdarzyło się tak, że pan prawie że przegapił ten termin? Nie, takiego zdarzenia akurat nie miałem. Raz mi nie zdarzyło mi się przewalić, ale to w starych czasach. rodzaj opłaty za brak OC zależy od rodzaju pojazdu i od okresu, przez jaki czas nie było tego ubezpieczenia OC, mimo że musiało być. Damian Ziomber z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Jest gradacja od 1 do 3 dni, od 4 do 14 i powyżej 14. No jak łatwo się domyślić, ta przerwa najdłuższa, czyli powyżej 14 dni, to jest ta najbardziej dolegliwa, jeśli chodzi o wysokość kwoty, bo uwaga, w przypadku samochodu osobowego to jest ponad 9 tysięcy złotych, w przypadku samochodu ciężarowego to jest 14 tysięcy złotych. Co pan sądzi o takich karach? To jest dobre? Dobre i niedobre. Zależy dla kogo. Dla przeciętnego, szarego Kowalskiego myślę, że nie. Dużo jest takich osób, które... A, zapomniałem? Jest jakaś liczba osób, które powołują się na to, zapomniałem, to tylko jeden dzień, to dwa dni, że jakby godzę się na ryzyko, a potem mam pretensje, że nie zrobiłem tego, co uwaga, nie my jako fundusz, tylko prawo mówi, że musisz mieć, drogi posiadaczu pojazdu, OC bez jednego dnia przerwy. Tak naprawdę to nie jest dla mnie, tylko wypłacalność dla drugiej strony poszkodowanej. Nie daj Boże dojdzie do jakiejś kolizji drogowej, to niestety jest bardzo ciężko już wtedy. Na szczęście w przypadku nieubezpieczonych jest wentyl bezpieczeństwa. Mariusz Wichtowski, szef Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Jeżeli ktoś nie będzie miał ubezpieczenia, szkoda zostanie zlikwidowana przez fundusz gwarancyjny, dokładnie też według takich samych zasad, jak gdyby było płacone to z ubezpieczenia. My co roku wypłacamy po 100 milionów złotych. Taka jest nasza rola, my musimy te pieniądze przelać tytułem likwidacji szkody, bo pana, panie redaktorze, czy mnie, co mnie to obchodzi, jeśli ja wyjeżdżam na drogę, że ktoś we mnie uderza, nie ma polisy. Poszkodowany w żadnym wypadku nie poniesie żadnych negatywnych konsekwencji tego, że ktoś nie był ubezpieczony. Natomiast ten, kto był nieubezpieczony, poniesie konsekwencje finansowe, ile wyrządził szkodę. Pana zdaniem, co mogłoby usprawiedliwiać takie spóźnienie? Nie mam pojęcia co. Taryfę ulgową? No nie wiem, chyba wcale bym nie dał. Jakaś nadzwyczajna sytuacja? W szpitalu można się znaleźć i przecież też... Wypadek? No, wyplusowy. Oczywiście fundusz ma prawo i może zastosować ulgę w przypadku nałożonej opłaty. Uwaga, w szczególnie ciężkiej sytuacji życiowej, w tym materialnej, tej osoby zobowiązanej. Tak to jest zapisane, ale potrzebujemy udokumentowania tego przypadku. To jakie dokumenty się przydadzą? Wypis ze szpitala? Oczywiście, że tak. Epikryza wypisowa ze szpitala, wypis ze szpitala, że ktoś był obłożnie chory, że leżał w tym szpitalu. To, co nam pokaże, że nie mógł, czy nie był w tym czasie w stanie zająć się ubezpieczeniem samochodu. Ale uwaga, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nie każdy pobyt szpitalny traktuje równo. Jeśli ktoś był jedynie na rutynowych badaniach, nawet kilkudniowych, może się okazać, że to za mało, by kary uniknąć. Powód musi być tu naprawdę poważny. Poważne muszą być zresztą też kłopoty finansowe, jeśli to one są przyczyną spóźnienia, a tym tematem zajął się Kuba Witkowski. Riot carry through Death Valley. Blossoms, Mariah Carey, Through Death Valley. Tak do rymu, w trójce. Teraz może mniej rymów, ale także piosenka, którą na pewno państwo bardzo lubią. Życzymy dobrego poniedziałku i dobrego poranku także. Też było do rymu, a powinno być poranka. Poranka. Jaki piękny jest ten świat, tylko czarne, białe. To jest proste, widzę, wiem. Już tu siedzę jakiś czas, lubię dużo wiedzieć. I nie wzrusza mnie już nic. Zapraszamy do reklamy. Tylko do końca marca w MediaMarkt. Kup wybrane telewizory lub sprzęt audio i zgarnij kupon My MediaMarkt 50 zł za każde wydane 500 zł. Zrealizuj go na kolejne zakupy od 10 do 30 kwietnia, kupując minimum 2 produkty poza marką Apple. Więcej szczegółów o akcji znajdziesz w regulaminie w sklepach, w aplikacji i na MediaMarkt.pl. MediaMarkt. Tato, tato, zobacz, jaki samochód! To chyba Lambo! Nie, to Fording. Nowa marka samochodowa w Polsce. A to D5. SUV o drapieżnym wyglądzie i bogatym wyposażeniu. Ma nawet ogromny dach panoramiczny. A teraz Fording D5 w wyprzedaży rocznika w wyścigowej cenie z korzyścią do 15 tysięcy zł. Tato, kupmy taki! Sprawdź ofertę na fordingauto.pl i ciesz się korzyścią do 15 tysięcy zł. Fording. Napędzany potrzebami rodziny. 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla ciebie i twojej rodziny. Oglądaj codziennie o 19.30 w TVP1. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów. W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Kupuj taniej w MediaExpert. Smartfony, telewizory, laptopy, smartwatche, ekspresy do kawy, odkurzacze pionowe, pralki i zmywarki w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Za chwileczkę. Będzie 7.30. Skrót serwisu Trójki i Krzysztof Zyblewski. Przed południem zapadnie wyrok w sprawie potrójnego zabójstwa w podpoznańskim Puszczykowie. Jeżeli poznański sąd uzna rację prokuratury, oskarżony dostanie najwyższą możliwą karę dożywocie bez możliwości warunkowego zwolnienia. A według śledczych 44-letni Serhii T. zabił żonę i dwie córki w wieku 1,5 roku i 4 lat. Do tragedii doszło w listopadzie 2023 roku. Do końca roku ma powstać elektroniczny system kontroli szczepień dzieci. Ujawnia Gazeta Wyborcza. Ma to utrudnić unikanie tego obowiązku. Dziennik podkreśla, że obecny papierowy system, projektowany 70 lat temu, jest mało efektywny. Pozwala rodzicom na przesłanie tzw. kart uodpornienia do dowolnej placówki ochrony zdrowia, także prywatnej. Przeciwnicy szczepień wybierają takie podmioty, jak podkreśla Gazeta Wyborcza, które nie wykonują obowiązkowych szczepień i latami przetrzymują karty. O izraelskich operacjach wojskowych w Strefie Gazy rozmawiali amerykański sekretarz stanu Marco Rubio i premier Benjamin Netanyahu. Poinformował o tym Departament Stanu USA, nie zdradził szczegółów ustaleń. W jednym z ataków lotniczych na szpital w Strefie Gazy zabitych zostało 5 osób, członek biura politycznego Hamasu Ismail Barhum oraz lekarze. Ostatniej doby w wyniku działań izraelskiej armii zginęło co najmniej 50 Palestyńczyków. Pełny serwis Trójki o 8. Do 8 jeszcze 29 minut. Teraz ekonomia w Trójce i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Dziś premier spotka się z przedstawicielami strony społecznej w sprawie deregulacji. Tematem będzie podsumowanie działań w kierunku uproszczenia przepisów. A tymczasem tempo produkcji nowego prawa gospodarczego w Polsce objętościowo spada. W ubiegłym roku przepisów uchwalono o 59% mniej niż w 2023. I to także najniższy wynik od roku 2008. Mówi Grzegorz Maślanko, radca prawny w Grant Thornton. To cieszy, ale pewnie jeszcze wiele można zrobić w kierunku ograniczenia skali tego, co nazywamy potocznie produkcją prawa. Nadal wygląda na to, że przedsiębiorca powinien ślęczeć nad nowymi regulacjami ponad 1,5 godziny dziennie, żeby przejrzeć w ciągu roku te ponad 14 tysięcy stron przepisów. Gorzej wyglądają parametry procesu legislacyjnego, które wedle naszego, ale i powszechnego doświadczenia przekładają się na jakość tworzonych przepisów. Na przykład jeśli chodzi o czas trwania prac parlamentarnych, mamy rekordowo krótki średni okres prac nad ustawą – 68 dni. tak krótko nie było od 2000 roku. Wtedy ten czas wynosił 201 dni. Ekspertów martwi też to, że w ubiegłym roku ponad połowa rządowych projektów ustaw nie miała udokumentowanych konsultacji publicznych. 376 kg odpadów komunalnych produkuje tymczasem w ciągu roku statystyczny Polak. Najmniej mieszkaniec Podkarpacia, 250 kg, a najwięcej Opolszczyzny, 480. Z opracowania Instytutu Ochrony Środowiska wynika, że gminy miejskie wytwarzają najwięcej, a gminy wiejskie najmniej odpadów. Kalisz zostanie włączony do systemu szybkiej kolei i stanie się węzłem przesiadkowym na trasie tak zwanego kolejowego Y, poinformowała spółka CPK. Takie rozwiązanie zostanie także zastosowane m.in. w Sieradzu, Kępnie, Wieruszowie, Płocku, Grudziądzu i Kwidzynie. Dolar dziś rano kosztuje 3,87 zł, a euro 4,19. Od 7 stopni w górach na Wybrzeżu i na Suwalszczyźnie do 15 na Podkarpaciu i Ziemi Lubuskiej. Takie maksymalne temperatury mamy w prognozie na poniedziałek. Na ogół od 10 do 12 stopni i będzie deszczowo. Przed południem na północnym wschodzie kraju, po południu na południu. W Tatrach też śnieg, a na południowym wschodzie możliwe burze. Ale to chyba dobrze, że pada, prawda? Powalczmy trochę z tą suszą deszczu. Nawet jeśli cykliści będą mieli powody do narzekania. Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy jazz. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Ubierz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie od te wsi do te wsi. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz. A rower jest wielce okej, okay. Rower to jest świat. Dziki pies Patoldy, słuchaj, nie gadaj, że też tam jest, a potrafi się wściec. Otóż rower nas ocala jak krąg petrolady. Terroru, Damian, chyba mamy już dość. Deser się należy, bo od wojny masz szok. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz. A rower jest wielce okej, okay. Rower to jest świat. Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy dżez. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Ubierz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie od te wsi do te wsi. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, rower jest nasz. A rower jest wielce okej, okay. Rower to jest świat. Rower to jest świat. Rower to jest świat. Halo, halo, dwie dwójki i siedem trójek. Wczoraj jak oglądałem mecz Holendrów z Hiszpanami, to niosłem wrażenie, że ci zawodnicy to grają na 110% swoich możliwości. Piłka daje im wielką radość gry. A jak oglądałem mecz Polski z Litwą, to niosłem wrażenie, że kilku naszych piłkarzy to było na boisku za karę. Panie Adamie, może chłopaki faktycznie coś nabroili? Zapraszamy do Trójki. O ciekawej akcji teraz, 22 marca, w drugi dzień wiosny, mieszkańcy Ochoty wraz z aktywistami z Miasto Jest Nasze rozpoczęli akcję oczyszczania elewacji budynków z nielegalnego graffiti. To część szerszej walki z wandalizmem, którą Warszawa prowadzi od 2023 roku w ramach kampanii Stop Bazgrołom. Mi się wydaje, że to już jest koniec z tym matowieniem i możemy po prostu nakładać farby powoli. Trzeba jeszcze z boku odtłuszczyć. Żeby było ładniej, to trzeba usunąć najbrzydsze elementy. Tutaj ustaliliśmy, że najpierw całość przemywamy, próbujemy farbę od graffiti jakoś rozcieńczyć, żeby łatwiej dalej schodziła, a później będziemy malować. Pomysł wziął się stąd, że właściwie całe nasze miasto, tym Ochota, tonie w pseudograffiti. Dzisiaj w sobotę miało być odmalowywanie kilku budynków, ale wspólnoty niestety trochę zajmuje czasu, żeby zorganizować takie rzeczy jak wiadro farby. Jak często spółdzielnie zgadzają się na to, żeby właśnie czyścić te elewacje? Niestety zbyt rzadko, a trzeba dodać, że utrzymanie estetycznej elewacji jest obowiązkiem wspólnot i spółdzielni administrujących budynkami. Akcja się przedłuża i będziemy ją kontynuować w różnych miejscach, w różne weekendy, najprawdopodobniej wiosny i być może lata. To nic nie kosztuje, nasza akcja to jest wolontariat, liczymy wyłącznie na zapewnienie farby, po prostu odpowiednie do elewacji budynku. I przychodzimy, odmalowujemy ją pod siłą naszych rąk. Dobie, gdzie każdy trochę patrzy na 3 metry przed sobą i tylko tyle, to fajnie wziąć tą swoją lokalną społeczność i zrobić coś dobrego. Nawet dla swojego własnego bloku, no bo to koło swoich mieszkań, koło swojej okolicy przychodzimy najczęściej i to właśnie takie bazgroły czy jakieś inne takie rzeczy to po prostu nam najbardziej przeszkadzają, więc jest to też z benefitem dla nas, dla mieszkańców po prostu. To jest idealna pora, żeby po prostu wyjść z domu i razem z sąsiadami odmalować jakieś elewacje czy jakieś skrzynki, trochę się właśnie swoim towarzystwem nacieszyć, a trochę też zrobić coś dobrego dla dzielnicy. Drobnymi kroczkami posuwać tą naszą dzielnicę ku jakiemuś tam najpiękniejszemu stanu, jaki może osiągnąć, więc jest to po prostu fajna, satysfakcjonująca akcja. A jak zgłosić na przykład swój budynek do tego, żeby ten nasz blok czy kamienicę też tak wyczyszczono? Zapraszamy do kontaktu przez stronę Miasto Jest Nasze, Miasto Jest Nasze Ochota lub też na mój profil Ula Kałaur na Facebooku lub Instagramie. I zachęcamy też bardzo do zawiązywania takich nieformalnych grup oddolnie, ponieważ każdy sąsiad może się skrzyknąć, odmalować taką elewację i w ten sposób poprawić estetykę miejsca, w którym mieszka. Z uczestnikami akcji zamalowywania graffiti rozmawiała Ola Dobieszewska, a państwo reagują szybko, słuchamy. Jedyny Kraków pokusił się o statut, co jest graffiti, co jest muralem i przestrzega to, zresztą wydał parę wyroków, dlatego, że powstały takie rzeczy na ścianie, który właściciel się nie zgadzał na to. Przecież nikt na posesji własnej nie dopuściłby, tylko by ścigał tego, kto zniszczył. Ja akurat maluję obrazy muralowe. Graficiarze psują rynek. Rynek murali może psują, ale rynek farb czy rozpuszczalników to pewnie napędzają. Psują też rynek miejski, może o to chodziło. Inhaler w Trójce, A Question of You, za 20 minut 8. Yeah. A jednak chcą państwo porozmawiać o piłce. Bardzo proszę, 2-2 i 7-3. Po meczu Polska-Litwa naszła mnie taka refleksja, że gdyby wystawić naszą kadrę w siatkówkę, to by grając w piłkę nożną wyżej wygrali z Litwinami niż nasza kadra piłki nożnej. Odważna teoria. A kto miałby strzelać gole i kto miałby stać na bramce? Proszę to rozwinąć, bo ciekawie rozpoczynamy akurat ten wątek. W studiu Renata Grochal, dzień dobry. Dzień dobry. Jak się czujesz w poniedziałek? Bardzo dobrze. No, słychać właśnie. O, już jest uśmiech, od razu uśmiech. Dobrze, a kto dziś gościnią porannej rozmowy gościnią politycznej? Gościnią będzie Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, ministra funduszy i polityki regionalnej, ale też była ambasador Polski w Federacji Rosyjskiej. Będziemy rozmawiać o tym, co się dzieje w Ukrainie, o tym, że ten rozejm chyba się coraz bardziej oddala i o tym, co dzieli koalicję rządzącą Polską. O, a coś dzieli? Wiele spraw. No tak, tylko podkręcam. To o 8.13. Serdecznie zapraszam na 8.13. Na razie tylko się rozglądam, jaka jest teraz konfekcja modna. W tym pewnie dobrze się wygląda, a ten fason pasuje mniej. Na mieście wczoraj poszła plotka, że gdzieś jest znowu jakaś opcja dobra. Czekają ludzie jak w dyskontach, to ja tu postoję też. Kupuję dzisiaj, szczęście za mój ostatni grosz. Niech sobie mówią, nie da się przecież kupić go. W trójce i fason, a mi spodobał się ten pomysł z siatkarzami grającymi zamiast piłkarzy. Nawet wiem, jak mogłoby to brzmieć. Proszę państwa, uwaga, teraz co powiem. Polska wygrała z Litwą po bramce Wilfredo Leona. Bardzo możliwe. Za 12 minut 8. Yeah. The Cranberries Salvation w Trójce, a w piątek usłyszeliśmy takie słowa. Przypomnijmy. Zawsze tego dnia, od 35 lat, układam płytę zespołu Tok Tok, Kolory Wiosny. Myślę, że to są najpiękniejsze kolory, najpiękniejsza płyta na wiosnę. I właśnie coś z tej płyty wziął dziś na warsztat Kuba Ambrożewski. Piosenka do wyjaśnienia. Tok Tok. Life's what you make it. W naszym cyklu zaglądamy dziś na najbardziej wiosenną z płyt. The Color of Spring grupy Tok Tok okazało się prawdziwym rozkwitem talentu zespołu. Zespołu, który zaczynał od stylu New Romantic, aby na swojej trzeciej płycie zupełnie zrezygnować z syntezatorowych brzmień i zanurzyć się w wysmakowanej melancholii. Gdy prace nad The Color of Spring zbliżały się do końca, wytwórnia Parlophone zwróciła uwagę, że żadna z nagranych piosenek nie nadaje się do wydania na singlu. Zespół otrzymał więc przykaz, aby taki utwór stworzyć. Efektem było nagranie, które nie tylko było inne od całej reszty materiału, ale też nie przypominało niczego, co Tok Tok stworzyliby i wcześniej, i później. Life's What You Make It, jeden z najbardziej niecodziennych przebojów lat 80. Ba, rzecz, która w teorii na przebój zupełnie nie wygląda, bo przecież nie mamy tu ani nośnego refrenu, ani śpiewnych zwrotek. Zamiast tego jest maszynowy rytm, który powstał pod wpływem Running Up That Hill, Kate Bush. Jest partia organów, którą zainspirowało nagranie Green Onions, Booker T and the MGs. Do tego linia basu, która pełni tu bardzo ważną rolę. Pomimo tego, że w utworze nie ma ani gitary basowej, ani kontrabasu. Zamiast tego tę partię wykonuje tu Mark Hollis na pianinie. Duża część Life's What You Make It jest niczym doskonale zaprogramowany i naoliwiony mechanizm, z którego słuchacza wyrywają dwa elementy. Pierwszy to ekspresyjny motyw gitary Davida Rhoadsa, stałego współpracownika Petera Gabriela. A drugi to oczywiście Mark Hollis i jego głos, o którym jeden z krytyków napisał, że brzmi jakby walczył o bycie usłyszanym. Ale mimo rozedrganego tonu, jego słowa brzmią niczym pokrzepiająca afirmacja życia. Piosenka do wyjaśnienia.